فما جرانا في داي قدر دانا في داي ما تاوم كدا سلبي فرختيا مجاهد فما جرانا في داي قدر دانا في داي ما تاوم كدا سلبي فرختيا مجاهد قدر منا فدخمنانو عذاب گرانا ندل ريتاب تددي عصر خالدي والله مجاهد فما گرانا فدائي قدر دانا فدائي ما تاوم كدا سلبي فرختيا مجاهد هو دستا قوي عزم مرام قدر منا دستا قوي عزم مرام درت زرزل سلام تنگ ایمان دی پگن ڈوکڑا امریکا مجاہد پما گرانا فدائی قدر دانا فدائی ماتا ان کد سلبی فرختیا مجاہد ہو نکڑے تسلیم زرد غالیم قدر منا نکڑے تسلیم زرد غالیم یہ پشان دا ابراہیم دا نمرود ارتا ورد رومی پخندا مجاہد پما گرانا فدائی قدر دانا فدائی ماتا ان کد سلبی فرختیا مجاہد ہو مغرور دخمن دکڑو مختور قدر منا مغرور دخمن دکڑو مختور کڑو ٹول جہان دی ورتا اور مخنی وائی کولی نشی گرانستا مجاہد پما گرانا فدائی قدر دانا فدائی ماتا ان کد سلبی فرختیا مجاہد جانان قدر منا اتلت می جانان الزانا ما تگران الزانا پا ما گران عباسی بدستایم خواگا اشنا مجاہد پا ما گرانا فدائی قدر دانا فدائی ماتا ان کد سلبی فرختیا مجاہد فرختیا مجاہد فرختیا